To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości za uchwaleniem prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym z poprawkami PiSu. Prokuratura postawiła zarzuty matce, która urodziła dziecko z 3 promilami alkoholu we krwi. Prezydencka para zakończyła 4-dniową wizytę w Wietnamie. Prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zakończone. Komisja Sprawiedliwości opowiedziała się za jego uchwaleniem. Poparła zapis, zgodnie z którym sędziowie Sądu Najwyższego będą przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat, chyba że prezydent przedłuży im pracę. Poparła także możliwość wnoszenia do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów z ostatnich 20 lat. Opowiedziała się za utworzeniem w Sądzie Najwyższym 2 nowych izb, w tym Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. We wtorek komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W drugim czytaniu oba projekty można jeszcze udoskonalić, mówił pod koniec obrad prezydencki minister Paweł Mucha. Podkreślał, że to dobre projekty. Komisja odrzuciła wszystkie poprawki zgłaszane do nich przez opozycję. Zwyciężyła demokracja, mówiła Krystyna Pawłowicz z PiSu. Projekty nie sprawią, że sądy będą pracować szybciej, podsumowywał Borys Budka z PO. Zapowiedział, że będzie apelował do prezydenta w sprawie ustawy o KRS o ponowne weto. Chcemy reformy sądownictwa, ale nie chcemy położenia ręki przez polityków na niezależnych sądach, oświadczyła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Są zarzuty dla kobiety, która urodziła dziecko pod wpływem alkoholu. Łódzka prokuratura oskarża 34-letnią mieszkankę gminy Stryków o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matka urodziła dziecko będąc w stanie upojenia alkoholowego. Noworodek miał 3 promile alkoholu we krwi i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kobieta podczas przesłuchania przyznała się do winy i wyraziła skruchę. Grozi jej 5 lat więzienia. Prowadząca sprawę prokuratura rejonowa w Zgierzu złożyła w sądzie wniosek o pozbawienie podejrzanej władzy rodzicielskiej. Oficjalna wizyta pary prezydenckiej w Wietnamie zakończona. Podczas niej prezydent Andrzej Duda spotkał się z najważniejszymi wietnamskimi politykami. Rozmowy zdominowały tematy gospodarcze. Oba kraje będą dążyły do zacieśnienia relacji handlowych, a celem Polski jest także zwiększenie eksportu do Wietnamu. W zmniejszeniu polskiego deficytu w handlu z Wietnamem mają pomóc takie instytucje jak Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu otwarte przez prezydenta Andrzeja Dudę w mieście Ho Chi Minh. Jestem przekonany, że właśnie dzięki temu do bardzo dobrych relacji polsko-wietnamskich w sferze politycznej i społecznej, jakie są od 67 lat, dojdą dynamicznie rozwijające się kontakty ekonomiczne-gospodarcze. Prezydent namawiał wietnamskich przedsiębiorców obecnych na dwustronnym forum gospodarczym do zainteresowania się polskim rynkiem. Bardzo bym chciał, żeby polskie towary rolno-spożywcze były bardziej obecne na wietnamskim rynku. Bardzo bym chciał, żeby był bardziej obecny polski przemysł maszynowy, polski przemysł górniczy. Przy okazji prezydenckiej wizyty grupa Adamet kupiła pakiet kontrolny najszybciej rozwijającego się przedsiębiorstwa farmaceutycznego Wietnamu. Z kolei porozumienie z Vietnam Airlines zawarł lot, co sprawi, że do dawnego Saigonu będzie można dolecieć z Warszawy w nieco ponad 10 godzin. Z Ho Chi Minh, Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 100 tysięcy turystów wzięło udział w jesiennej październikowej akcji Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny. Wszyscy po obniżonych cenach korzystali z usług hoteli, restauracji, zwiedzali muzea i uczestniczyli w imprezach sportowych. Akcję podsumowywali dziś minister sportu i turystyki Witold Bańka i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Witold Bańka zwrócił uwagę, że z akcji korzysta coraz więcej turystów. Wiemy, że praktycznie co czwarty Polak wie, że takie weekendy są organizowane, więc to, co powiedziałem podczas uruchomienia pierwszej edycji, że być może stanie się to taką naszą nową turystyczną tradycją polską, że wypoczywamy w sezonie niskim i że te dwa terminy, marcowy i październikowy, wejdzie nam w krew, to staje się powoli faktem i myślę, że w perspektywie kolejnych lat bardzo mocno wszystkim nam Polakom utkwi w głowie, że jak pojawia się ten weekend marcowy czy październikowy, to warto wziąć rodzinę i wypocząć. Weekend za pół ceny wspiera coraz więcej firm, podkreślał prezes organizacji turystycznej Robert Andrzejczyk. Ostatnia edycja to 554 partnerów. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Bez nich ta akcja nie miałaby szans powodzenia. Większość z nich deklaruje, że będzie z nami w kolejnych akcjach i będzie też polecało swoim znajomym, innym przedsiębiorstwom w okolicy, aby przystąpić do naszej akcji. W przyszłym roku kolejne weekendy za pół ceny zaplanowano na 9-11 marca oraz 5-7 października. Wydawnictwo literackie otrzymało główną nagrodę w konkursie Pióro Fredry na najlepszą książkę roku za publikację Nieprzysiadalność, autobiografia Marcina Świetlickiego i Rafała Księżyka. Nagrodę wręczono podczas gali w ramach 26. Wrocławskich Targów Dobrych Książek. To był serwis Trójki.

W.C. Handy wymyślił ten numer ponad 100 lat temu. St. Louis Blues. No, staruszek, ale ciągle inspirujący. Inspirujący także tego wykonawcę, który, tak jak sięgam pamięcią, to chyba debiutuje w pierwszym odcieniu bluesa. Robert Wells. Brzmi anglosasko, ale z urodzenia i z zamieszkania Szwed. Cudowne dziecko, które kiedy miał tam, nie wiem, 5 czy 6 lat, już zadebiutował w Sztokholmie i zaczął uczęszczać do znakomitej szkoły muzycznej sztokholmskiej. No a z biegiem lat wyrósł na takiego szwedzkiego Julesa Hollanda, można powiedzieć, czyli entertainera, który głównie grając na fortepianie potrafi poruszać się po wszystkich niemal gatunkach muzycznych z równą lekkością. No ale bardzo też jest zapatrzony i zasłuchany w boogie, stąd znalazł się jako debiutant w pierwszym odcieniu bluesa dziś. Nagrał też płytę, która nawiązuje do tradycji naszego cyklu, bowiem zdecydował się wybrać ze swoimi muzykami do Memphis i tam w słynnym Sun Studio nagrał płytę. Nagrał płytę, którą zatytułował zgrabnie Sun Studio Sessions. Zgromadził tam na tej płycie kilka własnych kompozycji, kilka takich standardów. A żeby to jeszcze uatrakcyjnić, to zaprosił do studia Charlie'ego McCoya, znakomitego amerykańskiego sessionmana, głównie harmonikarza, który gdzieś tam w przeszłości nawet grał z samym Elvisem. Nie wiem, czy pamiętają państwo Hard Luck, to z płyty Frankie and Johnny. 65 rok. No dobrze, ale z tego wynika, że Charlie nadal w dobrej formie i ubarwił swoją harmoniką niewątpliwie Sun Studio Sessions, album Roberta Wellsa. Jump a Boogie w kąciku Boogie, raz jeszcze Robert Wells. ten nastrój taneczny podtrzymamy także kolejnym nagraniem, choć nie będzie to boogie, a będzie to shuffle w tempie umiarkowanym. Specjalistą od tego rodzaju rytmu jest znakomity gitarzysta Ronnie Earl, który razem ze swoimi Broadcasters od wielu, wielu lat cieszy uszy blues fanów. No i ucieszy także w tym roku, bo jest jego nowa płyta zatytułowana The Luckiest Man, czyli Najszczęśliwszy Człowiek. To jest taki album, taka płyta, która mogłaby z powodzeniem być firmowana przez Roniego, jego Broadcasters 7 lat temu, 14 lat temu, czy w zeszłym roku na przykład. Bowiem no, Ronnie nie wnosi do muzyki niczego nowego, ale niesie wspaniałą gitarę i to, w jaki sposób emocjonalny traktuje swoje bluesowe posłannictwo, sprawia, że, no, że słucha się tych wszystkich jego podobnych płyt z ogromną przyjemnością. Uogólniam, mówię głównie o swoim słuchaniu, ale myślę, że wśród zagorzałych blues fanów i zwolenników śpiewnej bluesowej gitary Ronnie Earl ma wielu, wielu zwolenników. Ta płyta jest płytą częściowo wokalną, co nie wzbudza mojego zachwytu, bowiem pani, która śpiewa, czyli Diane Blue, no nie jest moją ulubioną wokalistką, także ja generalnie koncentruję się na utworach instrumentalnych z tego albumu, takich chociażby jak Southside Stomp. Thank you. gadał na swojej gitarze Ronnie Earl. Wracając jeszcze na chwilkę do wokalnej strony tego albumu, to chciałbym uzupełnić moje niezbyt entuzjastyczne wrażenia o jedno prawie entuzjastyczne, mianowicie jest na tym albumie numer zatytułowany Long Lost Conversation. Trwa ponad 10 minut, więc nie zdecydowałem się na umieszczenie go w dzisiejszej audycji, ale tam gościnnie występuje Sugar Ray Norcia, który i śpiewa, i gra na harmonijce, i te 10 minut w pełni mnie zadawala. I polecam też słuchaczom, żeby przysłuchali się temu, co mnie zadawala. Jimmy Vaughan teraz, kolejny wspaniały gitarzysta, taki, który jest niewątpliwie bardzo, bardzo własny. To znaczy, ja rozpoznaję jego brzmienie natychmiast i myślę, że to jest jeden z tych najbardziej niedocenianych wielkich tego gitarowo-bluesowego świata. Jimmy Vaughan postanowił zaprezentować się teraz nam jako taki gitarzysta i bandleader z pogranicza bluesa i jazzu, a w zasadzie jazziku, bym powiedział. Nagrał płytę koncertową w trio Live at Seaboys. Seaboys to jest lokal w Austin, Texas. I tam rok temu miał koncert z organistą Mike'em Flanaganem i perkusistą, Frostem, który niestety odszedł od nas w styczniu tego roku. I to jest też niewątpliwie taki hołd dla trzeciego z uczestników tego koncertu. Frosty Smith, 71 lat, bardzo zasłużony dla teksańskiego bębnienia i w tym zbiorze 9 piosenek i 9 numerów z płyty Jimmy'ego Vaughana no, daje pozór tego, jak w Teksasie kołysząco bębnią. Z tego albumu Frame for the Blues, własna kompozycja Jimmy'ego Vaughana. Thank you. Rusty Smith, perkusja, Mike Flanagan, Hammond B3 i Jimmy Vaughan, gitara. To nagrania tego trio z Seaboys Heart and Soul Club z Austin, Texas, na płycie zatytułowanej Live at Seaboys. To ożywmy teraz troszkę atmosferę, choć pozostajemy w kręgu gitarzystów, tych elektrycznych. Matt Onanji, czyli szef grupy Indigenous, zaprezentuje się w jednym z nagrań z nowego albumu zatytułowanego Grey Skies. Matt Onanji i jego Indigenous pędzą za Stevie Rayem Vaughanem i Hendrixem. Nie mogą dopędzić, ale nie można im odmówić takiego poświęcenia w tej sprawie. Nie wszyscy już rozumieją, na czym polega taka właśnie intensywność gitarowego grania, jaką Stevie Ray wniósł do naszego bluesowego słuchania. Indigenous, you broke it, you bought it. Indigenous, czyli blues rock w wykonaniu rdzennych Amerykanów. No bo to przecież po naszemu Indianie. Zawsze z pewnym niepokojem, a także ostatnio z lekkim takim przerażeniem wręcz czytam wyniki nominacji do nagród Grammy. To przerażenie pogłębia się z biegiem lat, bowiem pogłębia się także moja nieznajomość świata muzyki. To udowadnia lektura tych nominacji, bowiem no z tych kilkudziesięciu nominacji, a zarazem kilkuset już prawie nominowanych, znam procent bardzo niewielki zarówno wykonawców, jak i nagrań. No ale nie muszę przecież znać wszystkiego, a skoro są dwie miłe kategorie zatytułowane Best Traditional Blues Album i Best Contemporary Blues Album, no to mogę poprzestać na skoncentrowaniu się właśnie na tych pozycjach. W kategorii najlepszy tradycyjny album bluesowy Eric Bibb, Elvin Bishop, Guy Davis z Fabrizio Podzim i tak, panie i panowie, i The Rolling Stones wreszcie doczekali się nominacji w gronie wykonawców tradycyjnego bluesa. Wśród wykonawców współczesnego bluesa Robert Cray, Sonny Landreth z tą płytą Recorded Live in Lafayette, czyli z tym repertuarem, z którym wystąpił w tym roku na Rawie Blues w Spodku. Dalej Taj Mahal z Kebem Mo, czyli Taj Mo, Robert Randolph i Family Band God Soul, no i ten piękny koncertowy album Tedeschi Trucks Band Live from the Fox Oakland. No wśród tych 10 pozycji jest także jedna, która jakoś umknęła w ogóle mojej uwadze przez ostatnie kilkanaście miesięcy. I teraz ze zdziwieniem odnajduję ją wśród nominowanych. R.L. Boys to wykonawca, tytuł płyty Roll and Tumble. R.L. Boys to 60-latek z Como na Mississippi, z miejscowości bardzo zasłużonej dla bluesa i gospel. Mieliśmy bardzo niedawno na festiwalu Jesień z Bluesem w Białymstoku 3 znakomite śpiewaczki gospel, właśnie wywodzące się z owej niewielkiej mieściny Como, no i stamtąd też wywodzi się R.L. Boys, perkusista i wokalista, taki troszkę skansenowaty w tym, co robi. Zastanawiam się, jaką metodą on trafił do tych nominacji. Zapewne zawdzięcza to swoim producentom, którzy no, są związani także i z tym młodszym i bardziej czytelnym dla takiego codziennego słuchacza nagrań. No to posłuchajmy, jak brzmi R.L. Boys, jak gaworzy przy swoim graniu i w jaki sposób w tej współczesności amerykańskiej może zaistnieć tak antyczne, proste i ludowe granie. Let me give me a little more of this. I ain't that bad, buddy. No, I ain't. Wait a minute, let me give you something. I'm just gonna hood your mind a little bit. Thank you. lie to a woman. I was a true man. I've run around Lucy all of my life. Run around Lucy all of my life. I told Lucy one day, you gon' get mad, hey, you gon' sit down. The way he told me. I ain't gonna never do. I said, just watch me. Oh, he mess around and got down. He got hard-headed. I'm 52 years old. I got a wife at home. She ain't got to watch no DJ. Have my food done in the evening. I don't eat breakfast in the morning. Two times a day when I'm hungry. I'm mad to the ground. I ain't wanna say what I wanna say, you know. Yes, I love you, baby. No ciekaw jestem, jak wielu spośród członków Akademii Nagraniowej Amerykańskiej, którzy brali udział w typowaniu poszczególnych nagrań do nominacji, wysłuchało w całości albumu R.L. Boyce'a zatytułowanego Roll and Tumble. Na pewno zrobił to producent tej płyty, czyli Luther Dickinson, który też, jak sądzę, przekonał grono swoich kolegów do tego, żeby zagłosowali na ten album. Wśród tych pozostałych nominacji innych kategorii no, są od czasu do czasu takie pozycje, które mogą cieszyć ucho blues fana. Chociażby Greg Allman z jego pośmiertnym albumem, Dwayne Dobsey, czy też no Bob Dylan wreszcie ze swoim Triplicate. A skoro już przy Dylanie jesteśmy, to muszę powiedzieć, że pieczołowitość, z jaką producenci Dylana, czy jego management wydłubuje z zamierzchłej przeszłości jego nagrania, no to godne to wszystko podziwu. Ukazała się niedawno 13. już serii Bootleg Series płyta, a w zasadzie podwójny album, na którym znalazły się głównie nagrania koncertowe z lat 79-81. No niby wszystko znane, ale w każdym takim wydawnictwie jest coś, co budzi jednak nagły zachwyt mój. Tak stało się także i w tym przypadku. Jest tutaj nagranie z San Francisco z 80 roku utworu zatytułowanego The Groom's Still Waiting at the Altar, czyli Pan Młody ciągle czeka przy ołtarzu. Tutaj smaczkiem niesłychanym jest udział Carlosa Santany, który ma dwa piękne sola gitarowe w tym nagraniu. Prayed in the ghetto with a face in the cement. Heard the last moan of a boxer, of the massacre of the innocent. A basement and murder became nauseated. Kissed me in an overworked dancer. The walls are really deteriorated. I go set my affection on things above. Let nothing stand in the way that love. Not even the rock at Gibraltar. Charges pushing her into robbery, mistaking your shyness for aloofness, your silence for snobbery. Never did get the message, don't even know if one was sent to me about the madness of becoming what one was never meant to be. Well, I finally had to give her up. By the time she began to want me, but what an overstatement. Slandered and humiliated, I'd have done anything for that woman if she'd only made me feel obligated. Well, I'm gonna set my affection on things above. Not even a rug at Gibraltar. The world's coming to an end. The wise men standing around like Philly. picture. What can I say about Claudette? Well, Roy couldn't, couldn't believe it. She was running a whole house in Buenos Aires, or reading on the sleeping well. I go set my affection on things above. Let nothing stand in the way that love, not even the rock at Gibraltar. You want and you gotta leave it. Tonight you got the power to take it. Tomorrow you won't have the power to keep it. What can I say about Claudette? She could be in the mountains or the prairies. She could be respectably married or running a whole house in Buenos Aires. Well, to był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a na koniec jeszcze Van Morrison, który bardzo przyjemnie zwariował i w ostatnim półroczu sprezentował nam już drugą płytę. Ten album nosi tytuł Versatile, a ten utwór Broken Record. Van Morrison. Take me, lift me out of my misery.